Skal det være med himmeriget, som er 10 jomfruer, der tog deres lamper og gik ud for at gå brudgommen i møde. De 5 af dem var uforstandige, og de 5 kloge. De uforstandige tog nemlig deres lamper, men tog ikke olie med sig. Men de kloge tog olie i deres kander, til lige med deres lamper, og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød der et råb: Se, brudgommen er der. Gå ham i møde. Da vågnede alle jomfruerne og gjorde deres lamper i stand. Og de uforstandige sagde til de kloge: Giv os af jeres olie, til vore lamper er ved at gå ud. Men de kloge svarede og sagde: Nej, der vil ikke blive nok både til os og til jer. Gå hellere hen til købmændene og køb til jer selv. Men mens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham, og døren blev lukket. Bagefter kommer også de andre jomfruer og siger: Herre, herre, luk op for os. Men han svarede og sagde: Sandelig siger jeg eder, jeg kender jer ikke. Våg derfor, ti, I kender hverken dagen eller timen. Yeah. Du ser på mig, jeg tænker, kan vi være et barnebud i Jesu Kristi bud. Du ser kun rejse, drakten jeg må bære, og gænger. Dine vilde bevægelser.